الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی تین آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے فاذکرونی کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو. اس کا صلہ اللہ کیا دیں گے, بدلہ کیا دیں گے؟ اذکرکم, اللہ ہمیں یاد کریں گے. اللہ رب العزت نے کتنا بڑا صلہ اور کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے. آدمی اس بات کو سمجھنا چاہے تو بڑی آسان سی مثال ہمارے ہاں دی جا سکتی ہے. کچھ لوگ کسی دعوت پر جائیں اور بڑا آدمی بعض لوگوں کو دعوت پر بلائے. آنے والے چھوٹے ہوں اور بلانے والا بہت بڑا ہو, ان کو طرح طرح کے کھانے کھلائے, ان کی خدمت میں پھل پیش کرے, لیکن ان میں سے ایک آدمی کو سب کے درمیان سے کھڑا کر کے اس کا نام لے کر حال پوچھے, تمہارا کیا حال ہے؟ آپ ایمان سے بتاؤ, جس قدر کھانے کا لطف ہے وہ بالکل ہیج ہے, اور ایک آدمی جس کا نام لے کر کا کیا حال ہے وہ فخر سے پھولے نہیں سمائے گا کہ دیکھو میرا اس نے نام لے کر مجھے کہا ہے, کسی کا تو نام لیا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی مخلوق دیکھیں جس میں صرف انسانوں کی تعداد اربوں کی تعداد میں ہے, اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس سے بڑا اعزاز کیوں ہو سکتا ہے اللہ اپنے بندے کو یاد فرمائے. حدیث مبارک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو شخص مجھے تنہائی میں یاد کرے گا جب وہاں دوسرا کوئی بندہ موجود نہ ہو تو میں اللہ بھی اسے تنہائی میں یاد کروں. تنہائی میں یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ اس طرح یاد کریں کہ جس کو کسی نے سنا نہیں ہے. اللہ رب العزت تو ہر جگہ ہے. فرمائے من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو مجھے تنہائی میں خلوت میں یاد کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو اس انداز میں یاد کرتا ہوں, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے یاد کیا ہے. من ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ, اور جو شخص مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو تمہاری مجلس اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے. اس سے دونوں قسم کے ذکر ثابت ہوئے, ایک وہ ذکر جو انسان خلوت میں کرے اور ایک وہ ذکر جو انسان جلوت میں کرے. ایک وہ ذکر ہے جو انسان رات کی تاریکیوں میں کرے اور ایک وہ ذکر ہے جو انسان دن کی روشنیوں میں کرے. ایک وہ ذکر ہے کہ انسان بند کمرے میں کرے کوئی نہ دیکھے, اور دوسرا وہ ذکر ہے جب کرے تو اس کو ہر کوئی دیکھے. دونوں قسم کے ذکر ثابت ہیں. اور جب آدمی کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے آدمی ہر جگہ اس کا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, من کثر حبہ کثر ذکرہ, جب کسی شخص سے محبت بڑھ جاتی ہے تو اس کا ذکر بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, اگر کسی انسان کو کسی سے نجائز تعلق ہو, نامحرم لڑکی ہے اس سے تعلق ہے یا کوئی چھوٹا لڑکا ہے اور اس سے نجائز تعلق ہے, اگر کسی آدمی کو کسی سے نجائز تعلق ہو اور وہ یہ چاہے کہ میرا نجائز تعلق ختم ہو جائے, اللہ سے نجائز تعلق ختم ہونے کی اس گناہ سے بچنے کی دعا مانگے, لیکن دعا میں اس کا ذکر نہ کرے جس سے بچنا چاہتا ہے, اس کا نام لے کر دعا نہ مانگے, اللہ فلاں کے عشق سے مجھے بچا دے, فلاں کی محبت سے مجھے بچا دے, فلاں کا تعلق مجھ سے توڑ دے. کیوں؟ جب آدمی ذکر میں اس کا نام لے گا, دعا میں اس کا نام لے گا, تو اس کی محبت پھر دل میں آئے گی. اس لیے اگر آپ کسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا بالکل نام لینا چھوڑ دیں, مجلس میں بھی چھوڑیں, خلوت میں بھی چھوڑیں, ایک وقت آئے گا اللہ اس کو آپ کے دل سے نکال دیں. تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ فطری بات ہے کہ اسے اس کو یاد کرتا ہے, اور کتنا یاد کرتا ہے, کتنا یاد کرتا ہے. حدیث مبارک میں اس کی ایک عجیب مثال دی گئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے, فرمایا یومی و یصوم, کسی کی محبت میں انسان بہرا ہوتا ہے اور اندھا ہوتا ہے, پھر یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, بس اس کی محبت میں مگن ہے. تو دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنی محبت میں مست کر دے, اللہ ہمیں اپنی محبت میں مگن فرما دے, اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت کا نشہ عطا فرمائے. اللہ کی قسم, خدا کی محبت کا ایسا نشہ ہے جب وہ انسان پہ چڑھ جائے تو دنیا کی ساری محبتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے, گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے. جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے تو پھر انسان بڑے سے بڑا کام کر گزرتا ہے اور اس کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی. دنیا میں اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں, اس کے مجازی اور دنیا کی گندی لعنت اور محبت کی وجہ سے آدمی کسی کی محبت میں گرفتار ہو تو اس کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے, ماں کو چھوڑتا ہے, باپ کو چھوڑتا ہے, شادی شدہ اور بیویوں کو چھوڑتا ہے, کبھی طلاق دیتا ہے, کبھی بیویاں قتل کرتا ہے, ذرہ برابر بدنامی کی پرواہ نہیں کرتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, ہمارے معاشرے میں بسا اوقات انسان کسی سے محبت کر بیٹھے اور اس میں بدنامیوں تو خوش ہوتا ہے کہ پورے جہان کو پتہ ہے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں. تو آدمی اللہ سے محبت کیوں نہ کرے کہ پورے جہان کو پتہ ہو کہ خدا کا عاشق ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی بات نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے. اگر یہ آدمی کی شہرت ہو جائے تو یہ شہرت بری ہے یا اچھی ہے؟ اچھی ہے. اسے کیوں گھبراتے ہیں؟ بسا اوقات لوگ بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں, اگر میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی, اگر میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے ریاکار ہے, لوگ کہیں گے یہ کرتا ہے, لوگ کہیں گے یہ کرتا ہے. بھائی لوگوں کی فکر مت کریں لوگ کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے. تسبیح ممکن ہے تسبیح سے کریں, انگلیاں ممکن ہیں ان سے کریں, پورے ممکن ہیں ان سے کریں, جیسے ممکن ہو اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ جو دنیا سے گئے, حضرت مولانا ابرار ہردوئی رحمہ اللہ تعالی, حضرت ہردوئی کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا کہ میں دکان پہ ہوتا ہوں, غالباً کپڑے کی دکان تھی, دکان پہ ہوتا ہوں, کبھی گاہک آتا ہے, جب نہیں آتا تو بہت ساری زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں, تو ہمارا دل کرتا ہے کہ بہت ساری غلط باتیں نکلتی ہیں, تو مجھے فرمائیں ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس سے غلط باتیں نہ نکلیں, ہمیشہ زبان میری صحیح سمت پہ چلے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو لکھا کہ فرمایا جب فارغ ہو جاؤ اپنے ہاتھ میں تسبیح لو اور ذکر شروع کر دیا کرو. اس نے پھر واپسی خط لکھا, شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے, شیطان دھوکے دیتا ہے. ان نے پھر خط لکھا, اس نے کہا حضرت میں اسے بہت ڈرتا ہوں کہ ریاکار ہوں گا, لوگ کہیں گے بہت نیک آدمی ہے, بہت صوفی آدمی ہے, بڑا ذاکر شاغل ہے, تو اس سے نفس کو خطرہ ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے اور لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کریں گے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی کے صحبت یافتہ تھے. حضرت ہردوئی فرمانے لگے تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہیں کہ بہت برا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو فرمایا جب برا اپنے بارے میں لفظ پسند نہیں کرتے, تم ذکر اللہ کے لیے کرتے ہو, لوگ اچھا کہہ دے, تو اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ اچھی شہرت کے اسباب اختیار کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ تو اس کو بات سمجھ آ گئی. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اذکرکم، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی ہے، اللہ کو کتنا یاد کرو، کتنا یاد کرو؟ فرمایا اکثرو ذکر اللہ، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہیں. لوگ پاگل ہے، بے وقوف ہے، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور ابھی تک یہ کہتے ہیں استنجا کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، تیل کیسے لگانا ہے، سرما کیسے لگانا ہے. دنیا کہاں پہنچی ہے اور ابھی تک دیکھو یہ مولوی کن باتوں میں پڑے ہوئے. فرمایا اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل شمار کریں اور بے وقوف سمجھیں. خیر، فذکرونی اذکرکم، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو. تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے استاذ کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھیں، اللہ کے ذکر کرنے پہ اللہ کوئی چیز بھی نہ دیتے، اللہ کے ذکر کرنے پہ اللہ کوئی چیز بھی نہ دیتے. اللہ کا ذکر کرنے پہ بہت کچھ ملتا ہے، لیکن کچھ بھی نہ ملتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ذکر کرنے پر کیا ملتا ہے؟ میں زیادہ ذکر کے فضائل بیان نہیں کرتا، چونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں مرکز اہل و سنت والجماعت کا مزاج وہ فضائل والا کم ہے، دلائل والا زیادہ ہے. فضائل والا کم ہے اور دلائل والا کیوں؟ ہمارے تبلیغی ساتھی فضائل والا کام کرتے ہیں اور ہم دلائل والا کام کرتے ہیں. فضائل والا بھی ضروری ہے اور دلائل والا بھی ضروری ہے. میں بات سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، بحیثیت امتی ہمارے ذمہ دو کام ہیں، امت کو ایمان اعمال پہ لانا اور امت کا ایمان اعمال بچانا. ایمان اعمال پر لاتے ہیں فضائل سے اور ایمان اعمال بچاتے ہیں دلائل سے. لانے والا کام تبلیغ والے کرتے ہیں اور بچانے والا کام ہم کرتے ہیں. ایک کام رائیونڈ کا ہے، ایک کام سرگودے کا ہے، وہ بھی مرکز ہے اور یہ بھی مرکز ہے. اس مرکز کے ذمہ کام ہے لانا اور اس مرکز کے ذمہ کام ہے بچانا. لانے والا ہے کام فضائل والے طریقے سے اور بچانے والا کام ہے دلائل والے طریقے سے. اور آپ حیران ہوں گے، اللہ نے ان دونوں کاموں کا تذکرہ ایک ہی آیت میں فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. ادعو کیا کہ فرمایا کہ تم نے لانا ہے، اور جادل کیا کہ فرمایا کہ تم نے بچانا ہے. لانا پہلے ہے، بچانا بعد میں ہے. رائیونڈ والا مرکز پہلے ہے، ہمارا مرکز بعد میں بنا ہے. ان کے ذمہ لانا ہے، ہمارے ذمہ بچانا ہے. دونوں کام کریں. دیکھیں ہمارے مرکز کی خوبی ہے کہ ہم توڑ والی بات نہیں کرتے، ہم جوڑ والی بات کرتے ہیں. ہم توڑ والی بات کیوں کریں گے؟ ہم تو جوڑ والی بات کریں گے. آج ابھی میں اسلام آباد سے بالکل تشہد میں پہنچوں، وہاں اجلاس تھا، وہ جو ثانیہ راولپنڈی تھا اس کے اوپر، اور پورے مسلک کے دیوبند کی آج تقریباً قیادت جمع تھی. تقریباً ایک آدھ بزرگ کو چھوڑ کے تقریباً جامعات کے ذمہ دار بھی تھے، اور اس کے علاوہ تنظیموں کے ذمہ دار بھی تھے. تو خیر گفتگو ہوئی، تو ان نے چند ایک احباب کو تجاویز پیش کرنے کے لیے نامزد فرمایا. اس میں سے غالباً تیسرا نمبر میرا تھا کہ اپنی تجاویز پیش کریں. میں نے بہت ساری تجاویز پیش کی، آپ کے سامنے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور بحمد اللہ تعالیٰ تقریباً تمام علماء نے اس قدر اس کو سراہا. میرے آنے کے بعد مولانا عزیز الرحمٰن ہزاروی دامت برکات مجھے فون آیا تو فرماتے ہیں مجھے ایک دکھ رہ گیا کہ آپ مجھے چمی دیے بغیر چلے گئے. بس میں اٹھا کے آپ کا ماتھا چوموں، بس آپ جلدی نکل گئے، اور مجھے اس کا دکھ رہ گیا کہ میں آپ کی پیشانی چوم نہیں سکا. آپ نے مسلک دیوبند کی ترجمانی کا حق ادا کر دی. اور بہت سے علماء کی، میں اب سب کی رائے نقل نہیں کر رہا، مجھے کس کس نے فون کر کے بعد میں کون کون سی باتیں فرمائیں. اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ بہت ساری باتیں تھیں ان میں میں صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. تو بہت سارے حضرات ہمارے پریشان ہیں، فروعی اختلاف ہے، باہمی لڑائیاں ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھی ہم جمع ہونا چاہتے ہیں، آپ مشائخ میں جمع کریں. یہ مولانا اشرف علی بیٹھے ہیں جو اس طبقے کے ہیں، میں آپ کے سامنے جو اس طبقے کے ہیں. تو حضرت قاری محمد طیب صلی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مسئلے پہ دستخط فرمائے تھے میں بھی تیار ہوں. مولانا آپ تیار ہیں؟ کہتے ہیں میں بھی تیار ہوں. میں نے کہا جب ہم تیار ہیں آپ ہم سے دستخط کیوں نہیں لیتے؟ اب بتائیں ہم لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے لڑائی ختم کرو، میں کہتا ہوں ہم دستخط کرتے ہیں تو ختم کراؤ نا لڑائی کو. میں نے کہا کرو کراؤ لڑائی کو ختم. اللہ پاک نے جب کسی کے مقدر میں پھٹکار لکھی ہو بچا کوئی نہیں سکتا. ہمارے سرگودا کے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ان کو بھی کھڑا کیا، ابھی آپ بھی تجاویز دیں. وہ اللہ سمجھ عطا فرمائے. وہ خود کہنے لگا، کہتا ہے اگر میرے فاضل دوست نے قاری طیب صاحب کا پورا فیصلہ پڑھا ہوتا، مولانا مینو کاڑوی کو پڑھا ہوتا، مولانا لیا چکرالی کو پڑھا ہوتا، تو یہ کبھی بھی نہ کہتے اس پر دستخط کرتے. میں تو چلا گیا. مجھے بعد میں علماء نے کہا کہ سب علماء نے کہا آج پتہ چلا ہے کہ جڑنا کون چاہتا ہے، ٹوٹنا کون چاہتا ہے. دیکھو یہ کہہ رہا ہم جڑنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دستخط نہیں کرنے چاہیے. میں نے کہا باپ کو احساس ہونا چاہیے نا کہ سیدھی رخ پہ جا کون رہا ہے. اب اگر وہ یہ بات نہ کرتا، بتاؤ کسی کا ذہن بنتا؟ کھڑا ہوا، خدا نے بات کروائی اور ہمارے حق میں نئی فضا بن گئی. اللہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، بات لمبی نہ ہو، میں نے عرض کیا میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو اور میرا ذکر کرو. اس ذکر پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ بے شمار نعمتیں ہیں، فضائل ہیں، بیان فرمائے ہیں. مثلا ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب ایک انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، سب کہہ دو، میں نہیں کہتا زور سے کو، میں تو ویسے کہہ دو بس کہہ دو. اب دیکھو جب ایک مرتبہ انسان سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی برکت سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں اگر عرب کا تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے اس درخت کی گولائی کو ناپ نہیں سکتا. یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ درخت لگتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، لیکن اگر کوئی نعمت بھی نہ ہوتی صرف اس کے بدلے میں اللہ یاد فرما لیتے، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے، میں بار بار یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے اجر، ایک ہوتا ہے قدر. اجر اور قدر میں فرق سمجھا کریں. میں کل میرے پاس یہاں سرگودا شہر سے کچھ احباب تشریف لائے تھے، تو ہمارے چونکہ وہاں ہر انگریزی ماہ کا پہلا ہفتہ ایک جگہ اشاک باد بیان طے ہوا، وہاں ذاکرین بھی ہوتے ہیں، وہ حضرات تشریف لائے تھے کہ ہمارا چونکہ ذکر کا دن ہے تو اس میں آپ کا اشاک باد بیان ہوگا تو اس میں مجلس ذکر ہے. متاثر ہوگی ویسے انہوں نے فرمایا، میں نے ان سے گزارش کی کہ مولانا ذکر اور علم کو جمع کریں. مغرب کے بعد آپ کے مجلس ذکر ہوتی ہے، عشاء کے بعد میں ایک گھنٹہ علمی دلائل دوں گا، اس کے بعد آپ پھر ذکر کی مجلس سجائیں، علم اور ذکر کو جمع کریں، علماء کو ذکر سے دور نہ کریں اور ذاکرین کو علم سے دور نہ کریں. میں نے کہا اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری مجلس ذکر میں اس کا بیان شروع ہو گیا. کتنا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ذاکرین ہماری علمی دلائل سنیں گے اور ہمارے بیان میں آنے والے آپ کا ذکر دیکھیں گے. تو جب علم و ذکر دونوں چیزیں جمع ہوگی تو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اور علم اور ذکر کو جمع کرنا، توجہ رکھنا، میں قرآن آیت پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہماری رائے نہیں ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ علم اور ذکر کو جمع ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم میں کس مقام پر ہے؟ فرمائے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اچھی طرح استدلال اور دلیل سمجھنا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اب اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، تو جب اہل علم سے پوچھنا ہے تو یوں فرمانا چاہیے فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون. ایک ہے اہل علم اور ایک ہے اہل ذکر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے اہل علم اور ایک ہے اہل علم کسے کہتے ہیں؟ علم والا. اہل ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر والا. تو اللہ فرما رہے جب تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کن سے پوچھو؟ اہل علم سے. اور لفظ کیا فرمایا؟ اہل ذکر. جب تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. جب علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو نا، فرمانا چاہیے تھا، لیکن فرمایا جب تمہارے پاس علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ کیوں فرمایا؟ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں سمجھایا کہ اہل علم سے پوچھو، لیکن اہل علم وہ جو اہل ذکر ہوں، علم اور ذکر دونوں ان کے اندر جمع ہوں. تو یہ تو اللہ کو مطلوب ہے کہ علم اور ذکر جمع ہوں، اور ہم یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ذاکر علماء سے جدا نہ ہوں، علماء ذاکرین سے جدا نہ ہوں، علم اور ذکر اکٹھے چلتے رہیں تو پھر جہالت نہیں ہوتی اور ذکر رخ بھی بالکل ٹھیک رہتا ہے. ایسی خانقاہ سے اللہ کا تعلق نصیب فرما دے جہاں علم اور ذکر دونوں مل جائیں تو یہ انسان کی بہت بڑی نیک بختی اور انسان کی بہت بڑی سعادت ہے. اللہ رب العزت کچھ بھی نہ دیتے اور یہ فرماتے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اللہ کی طرف سے قدر ہے، اللہ کی طرف سے اجر نہیں ہے. اجر اور ہوتا ہے اور قدر، اجر اور قدر میں کیا فرق ہے؟ اجر ہے اجرت، اجرت کا معنی ہے مزدوری، اور قدر کا معنی ہوتا ہے ہماری زبان میں پروٹوکول. ایک ہے اجر اور ایک ہے قدر. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ اللہ جنت میں درخت لگائیں گے، یہ سبحان اللہ کا اجر ہے. اور جب تم سبحان اللہ کہو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اجر نہیں ہے، یہ قدر ہے. آنے والے مہمان کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے. آپ جانتے ہیں پھر بھی کھلانا چاہیے، نہیں جانتے پھر بھی کھلانا چاہیے. آنے والا مہمان مسلمان ہو پھر بھی مہمان ہے، کافر ہو پھر بھی مہمان ہے. یہ بات ذہن نشین فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام فرمائے. اللہ کے نبی نے فلیکرم ضعیفہ فرمایا، فلیکرم ضعیفہ المسلم نہیں فرمایا کہ مسلمان مہمان کے اکرام کرے. مہمان مہمان ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے. وہ عالم ہو جاہل نہ ہو، اہل سنت و اہل بدعت نہ ہو، مسلمان ہو کافر نہ ہو، مہمان مہمان ہے. خواہ وہ اجنبی ہو خواہ پہچان والا ہو، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، خواہ آپ کا دوست ہو یا آپ کا دشمن ہو. مہمان کو کھانا تو آپ کھلاتے ہیں نا، تو کھلانا چاہیے. لیکن کبھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ بھی شاید پیش آتا ہوگا، آپ کسی جگہ، یہ شرط ہے کہ کسی کو بڑا دل سے سمجھیں، یاد رکھیں یہ شرط ہے کسی کو بڑا دل سے. ایک ہے کہ بڑا ہو لیکن ہم بڑا نہ سمجھیں، ہماری بدبختی ہے نا. ہو بڑا اور بڑا سمجھیں. آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور بڑے کی جگہ ہے، اور وہاں سے آپ گزرے اور وہ بڑا کسی اپنے خادم کے ذمے لگائے، اچانک اطلاع ملی جی آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہمان خانہ کھلا ہے، چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، خدمت کریں گے، بات توجہ سمجھیں. اور کھانا کھلا دیا یہ مہمان کا حق ہے، چائے پلا دیا مہمان کا حق ہے، پانی پلا دیا مہمان کا حق ہے، آرام کی جگہ دیا مہمان کا حق ہے. اور اگر کسی اس بڑے کے سونے کا وقت ہو، وہ سونے کا وقت قربان کر کے پھر باہر مہمان سے آ کر مسافہ کرے، اس پر جو مہمان خوش ہوتا نا، وہ اللہ کی قسم ہزار ڈشوں پر بھی خوش نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہ ملتا نا، بس مجھے حضرت کی زیارت ہو جاتی، یہ بڑی بات ہی، اور ہم سے مسافہ کیا ہے. یہ مہمان کو جو آپ نے کھانا کھلایا، یہ مہمان کا حق تھا، آپ اسے اجر کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر نکل کر آپ نے مسافہ کیا، یہ مہمان کی قدر ہے. بندہ قدر پہ خوش زیادہ ہوتا ہے، اجر پہ خوش کم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا اللہم انی اسألک رزاق والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا کا کو پہلے فرمایا اور الجنہ کو بعد میں فرمایا. پہلے خدا کی رضا مانگی ہے اور پھر خدا کی جنت مانگی ہے. جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت نہیں دیں گے؟ جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت تو دیں گے نا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے خدا کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ راضی ہوگے اللہ جنت ضرور عطا فرمائیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد درجہ رابعہ میں پڑھتا تھا، چوتھے سال میں گھر آیا تو اس وقت کی بات ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں وہ جرمنی ہوتے تھے، اس نے ہماری اچانک ملاقات ہو گئی، تو ان نے مجھ سے ایک دو وہ سوال کیے جس سے مجھے اندازہ ہوا یہ کسی داریے کے ہتھے چڑھے ہیں یا کسی سر سید جیسے بندے کے ہتھے چڑھے ہیں. اور اس نے ذہن سازی کی ہے درجہ رابعہ میں چوتھے سال کیا طالب علم کی عمر ہوتی. مجھ سے انہیں ایک سوال کیا، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں مولانا، اصل چیز ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو اعمال کی ترغیب دینے کے لیے اللہ پاک نے ایسی باتیں فرمائی ہیں ورنہ اصل یہ ہے کہ اچھا عمل کریں اللہ راضی ہوتا ہے اور اچھا عمل نہ کریں اللہ ناراض ہوتا ہے. خدا کی رضا سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بڑا خدا کی رضا سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بڑا دکھ اور لعنت کوئی نہیں. تو سب سے بڑی نعمت خدا کی رضا ہے اور سب سے بڑا دکھ یہ خدا کی ناراضگی ہے. اصل خدا کا ناراض ہونا اور خدا کی ناراضگی خدا کا خوش ہونا ہے. اللہ اپنی رضا کو کبھی جنت سے تعبیر کر دیتے ہیں اور اپنی ناراضگی کو اللہ کبھی جہنم سے یاد کر دیتے ہیں. جنت اور جہنم نہیں ہے, اصل خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے تو جنت کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے. اب میں چونکہ بچہ تھا میں نے ان سے کہا کہ اللہ ایک بندے سے راضی ہیں اللہ ایک بندے سے ناراض ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا حشر میں اس سے راضی ہے اس سے ناراض ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ ایک سے راضی ہے ایک سے ناراض ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کی علامت تو کوئی بتائے نا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جس سے راضی ہیں اس کی علامت جنت ہے اور جس سے ناراض ہے اس کی علامت جہنم ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں اصل کی رضا اور ناراضگی ہے, لیکن راضی ہونے کی علامت جنت میں بھیج دیں گے, ناراض ہونے کی علامت اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. اصل رضا عدم رضا ہے اور جنت اور جہنم یہ علامت ہے خدا اس سے راضی ہے اس سے خدا ناراض ہے. میں جب آپ جامعہ امدادیہ گیا تو میں نے اپنے استاذوں کو سنایا کہ جو مجھ سے ایک نے سوال کیا ہے اور میں نے پھر یہ جواب دیا. انہوں نے کہا آپ نے بالکل 100% ٹھیک جواب دیا. اب ظاہر ہے بندے کو خوشی ہوتی ہے جب استاد کسی بات پر تائید کرتے ہیں. اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بات چل پڑی ہے, مجھ سے انہوں نے ایک سوال اور کیا, مجھ سے ایک سوال انہوں نے اور کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں جہنم, یہ دہریوں کے سوال تھے کہ جہنم میں عذاب ہوتا ہے اور جنت میں نعمتیں ملتی ہیں. مولانا گناہ تو اس جسم نے کیا, جب مرتے ہیں یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور پھر ایک دوسرا جسم بنے گا اس کو خدا جنت میں بھیجیں گے, دوسرا جسم بنے گا جہنم بھیجیں گے. یہ تو مٹی میں مل گیا, یہ تو فنا ہو گیا, دوبارہ جسم بنائیں گے. یہ عجیب بات ہے, گناہ اس نے کیا اور دوسرا جسم بنا کر اس کو جہنم میں بھیج دیں, نیک اعمال اس نے کیے اور دوسرا جسم بنا کر اس کو جنت میں بھیج دیں. یہ عجیب منطق ہے, گناہ کوئی کرے سزا کسی کو ہے, نیک عمل کوئی کرے جزا کسی اور کو ہے. اس لیے ہم نہیں مانتے کہ اس کے بعد جنت اور جہنم میں یہ جسم کو داخلہ ہوگا, یہ جسم فنا ہے. آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں. تو پھر دوبارہ جسم جو ہوگا وہ تو اصلی نہیں ہوگا. میں نے کہا بات سمجھیں, آپ کو غلط فہمی کیسے لگی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت جب انسان کو وفات دیتے ہیں موت کے بعد عام انسان کا وجود یہ مٹی میں مل جاتا ہے, ہم اس کو اچھی طرح مانتے ہیں مٹی میں مل جاتا ہے. اور یہ جو دوبارہ جسم بنے گا نا, یہ دوبارہ جسم کون سا ہوگا؟ میں نے کہا دوبارہ جسم کون سا ہوگا؟ میں نے کہا بالکل آپ کسی طرح ایک مثال میں سمجھاتا ہوں. آپ شہر سے لائے ہیں 2-10 گارڈر, آپ نے دروازے چھت پہ بنائے ہیں, گارڈر ہیں, پٹی آ رہے ہیں. میں نے کہا کچھ عرصہ بعد آپ نے مکان بدل دیا, آپ نے لنٹر بنایا اور آپ نے گارڈر ٹی آ رہے پرانی ہو کر بیچ دی. اب یہ دوبارہ گئی ہیں فیکٹری میں, لوہے کی فیکٹری میں, انہوں نے اس کو پگھلا دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب وہ تو پانی بن گیا, دوبارہ پھر اس کو ٹی آر بنائی اور دوبارہ پھر اسے گارڈر بنایا. مجھے یہ بتائیں یہ گارڈر وہی ہے یا بدل گیا ہے؟ کہتے وہی ہے. میں نے ایک فرق کیا تھا, پہلے اس کو پانی بنایا پھر گارڈر بنا دیا. اللہ جسم کو مٹی بناتے ہیں پھر اس مٹی کو دوبارہ وہی جسم بناتے ہیں, تو جسم اور نہیں ہوتا, اسی جسم خدا مٹانے کے بعد دوبارہ بناتے ہیں. ہم سے اس پہ بات کرو خدا اس پہ قادر ہے یا قادر نہیں ہے, اس سے بات کرو کہ اللہ قادر ہے یا اللہ قادر نہیں ہے. یہ مثل نہیں ہے, وہی جسم خدا نے دوبارہ بنا دیا. کہتے ہو تو مٹی ہو گیا. میں نے کہا مٹی ہونے کے معنی وہ اجزاء ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے یا اللہ کی طاقت سے اجزاء نکل گئے, اللہ کی قدرت سے باہر نکل گئے ہیں, خدا کی سلطنت سے نکل گئے ہیں. کہتے ہیں وہاں سے تو نہیں نکلے. تو میں نے کہا جہاں اجزاء بکھیرے ہوتے ہیں اللہ جمع کر کے پھر وجود کھڑا کر دیں گے, نیک ہے تو جنت میں بھیج دیں گے اور برا ہے تو جہنم میں بھیج دیں. میں نے کہا کہ اور سوال ہے تو بتائیں. آپ کوشش کرو اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجو تو پھر دیکھو مدارس کی برکت سے خدا عقل کتنی عطا فرماتے ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے تو ایسے مدارس کی بات چل پڑی تو فرمانے لگے کہ مدرسے کا بچہ ذہین کتنا ہوتا ہے. ایک انگریز ایک مدرسے میں آیا تو بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے کتابوں میں, اس نے ایک سوال کیا اور اس کا خیال یہ ہوگا کہ یہ طلبہ چونکہ ریاضی نہیں جانتے تو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. اس نے سادہ سے کہا میں نے ایک سوال کرنا. اس نے کہا کلاس ہے آپ جسے چاہیں سوال کر لیں. اس نے کہا جی سوال کرو. اب اس انگریز نے سوال کیا طالب علم سے، یہ جو تمہارے مدرسے میں سامنے پانی کا حوض ہے، دیکھیں نا اب تو ٹوٹی ہیں، بعض جگہ پر حوض ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے پانی کا حوض ہے، بتائیں اس پانی کے حوض میں کتنے پیالے ہیں؟ اس پانی کے حوض میں کتنے پیالے پانی کے ہیں؟ 100 پیالہ ہے، 200 پیالہ ہے، 1000 پیالہ ہے، آپ بتائیں کتنے پیالے ہیں؟ اس کا خیال یہ تھا کہ درویش ہے، جواب نہیں دے سکے گا، اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جس پیالے سے آپ نے اس پانی کو ناپنا ہے وہ پیالہ کتنا بڑا ہے؟ اگر پیالہ حوض کے برابر ہے تو اس میں ایک پیالہ ہے، اگر اسے نصف ہے تو 2 پیالے ہیں، اگر چوتھا ہے تو 4 پیالے ہیں، ہم حوض کو بھی ناپ لیں گے، آپ کے پیالے کو بھی ناپ لیں گے، تو پھر بتا دیں گے اس میں کتنے پیالے پانی موجود ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اور سوال کرو، اس نے کہا علم الہی کی برکت ہے، خدا ان کے دماغ کو کھول دیتا ہے، اللہ کے علم کی برکت ہے کہ جب آدمی خدا کے علم کو پڑھتا ہے اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا اجر اور قدر میں فرق سمجھے ہو، اجر نام ہے مزدوری کا اور قدر نام ہے جی پروٹوکول کا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر یہ بات سمجھ آ جائے، ایک حدیث مبارک سمجھ آتی ہے اور اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میاتی شہید، جس آدمی نے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، جب لوگوں نے سنتوں پہ عمل کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس سے بعض لوگ نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ شہید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ جب ایک سنت کے زندہ ہونے پہ 100 شہید کا ثواب ملتا ہے تو شہید ہو کر ایک شہید کا ثواب ضرور لینا ہے، تو وہاں نہ جاؤ شہید نہ ہو، بلکہ سنت زندہ کر کے روزانہ ہزاروں شہداء کا ثواب پالو۔ بتاؤ کس قدر یہ غلط فہمی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، ایک سنت کو زندہ کرنے پہ اللہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ایک سنت زندہ کرنے پہ ایک شہید کی قدر بھی عطا فرماتے ہیں، ہزاروں شہداء کا اجر بھی مل جائے ایک شہید کی قدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شہید قدر کا معنی کیا ہے؟ پروٹوکول۔ میں سمجھانے کے لیے مثالیں دیا کرتا ہوں، آپ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کسی اس آدمی سے پوچھو جو گورنمنٹ کا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، تو 2.5 لاکھ سے زیادہ آپ کو نہیں بتائے گا، اور پوچھو جو فلاں فیکٹری ہے لاہور میں اس کے جی ایم کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کو 5 لاکھ بتا دے گا۔ آپ دیکھو تنخواہ وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور فیکٹری کے جی ایم کی زیادہ ہے۔ ایک آدمی یہاں سے یورپ جاتا ہے مال کمانے کے لیے اور اس کی تنخواہ وزیر اعلیٰ سے زیادہ ہوتی ہے، اب وزیر اعلیٰ کی تنخواہ بہت کم ہے لیکن پروٹوکول کتنا ہے، جب وہ لاہور سے چلتے ہیں نا تو جتنی فیکٹریاں رستے میں آئیں اس کے جی ایم کیا مالک کی گاڑی بھی سائڈ پہ لگی ہوتی ہے، کیوں بھائی روٹ لگا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، وہ تنخواہ اس کا اجر ہے اور یہ اس کا پروٹوکول اس کی قدر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ایک آرڈر پہ 1000 جی ایم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن 1000 جی ایم مل کر ایک وزیر اعلیٰ کا راستہ نہیں روک سکتے، تو وزیر اعلیٰ کا اجر اور ہے اور وزیر اعلیٰ کی قدر اور ہے، شہید کا اجر اور ہے، شہید کی قدر اور ہے۔ لاکھوں سنتیں زندہ کرنے والا، کروڑوں شہداء کا اجر کمانے والا جب جنت میں جائے گا نا تو اللہ کو یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میرا دل کرتا ہے دنیا میں جا کے حضور کی سنتیں پھر زندہ کروں، یہ نہیں کہے گا۔ اور شہید کیا کہے گا؟ اللہ پوچھے کوئی تمنا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دے۔ کیوں بھائی؟ اب دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب وقت شہادت جو مجھے لذت آئی تھی نا، اللہ وہ اس جنت کے اندر بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو اس کا پروٹوکول ہے نا، آپ نے سنا ہے نا کہ قیامت کے دن سفارش بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، آپ مانتے ہیں؟ ایک شہید کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا جی؟ 70 آدمی ہوگی۔ یہ اس کا مزدوری ہے یا پروٹوکول ہے؟ سفارشیں بڑے لوگوں کی چلتی ہیں نا، ایک آدمی چھوٹا ہے پیسے بہت ہیں اس کی سفارش کوئی نہیں مانتا، ایک آدمی بڑا ہے اور فقیر ہے اس کی سفارش سارے مانتے، تو معلوم ہوتا ہے سفارش کی بنیاد پیسہ نہیں ہے، سفارش کی بنیاد شخصیت ہوتی ہے۔ یہ جو شہید کی سفارش سے 70 آدمی وہ جنت میں جا رہے ہیں، مَن وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ النَّار، جن کے لیے جہنم واجب ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے اور شہید کی شخصیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ میں صرف یہ جملہ سمجھا رہا تھا، جب تک یہ جملہ سمجھ نہ آئے نا تو مزہ نہیں آتا۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ جملہ سمجھ آئے پھر آپ دیکھیں ذکر کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے. آپ رات خلوت میں کریں ذکر, دیکھیں لطف کتنا آتا ہے. رات کی تنہائی میں اٹھنے کی نوبت کیوں پیش نہیں آتی, بستر چھوڑنے کو کیوں دل نہیں کرتا, راحت قربان کرنے کو کیوں دل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ذکر کی لذت ہو تو پھر قربان کریں نا. یہ پتا ہو کہ خلوت میں محبوب کے ساتھ ملنے کا کیا چسکا ہے, یہ چسکا پڑے تو پھر آدمی اپنے بستر کو قربان کرے. فاذکرونی اذکرکم, فرمایا تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا جملہ فرمایا کہ بندہ شش کر اٹھتا ہے. فرمایا فاذکرونی بالاطاعت اذکرکم بالعنایت, سمجھے, فاذکرونی بالاطاعت اذکرکم بالعنایت, تم میرا ذکر کرو یعنی میری باتیں مانا کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا تمہارے اوپر عنایات کی بارش برسا دوں گا. تم میری بات مانو پھر ہماری طرف سے عنایتیں دیکھو, اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں دیکھو, خدا کی عنایتیں دیکھو. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. خدا کی عنایات اس قدر عجیب ہیں, توجہ رکھنا, خدا کی عنایات اس قدر عجیب ہیں کہ جب دنیا میں انسان خدا کی اطاعت کاملہ کرتا ہے اللہ جنت میں انسان کو پھر خدائی اختیارات دے دیں گے. آپ کہیں کہ کیسا عجیب جملہ کا, قرآن کریم میں ہے نا, خدائی اختیار کیا ہے, خدائی اختیار کیا ہے قرآن کریم میں ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ فرماتے ہیں ہو جا تو پھر, یہ خدائی اختیار ہے نا, کن فیکون, کن فیکون. اور جنتی کا جنت میں معاملہ کیا ہوگا, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جو تم بولو گے وہ ہوگا اور جو تم سوچو گے وہ ہوگا. بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, دل میں خیال آیا اس بٹیر کو کھانا چاہیے, وہ بھنا ہوا سونے کے تھال میں آپ کے سامنے پڑا, دل میں خیال آیا, دل میں خیال آیا کہ یہ پھل مجھے ملنا چاہیے, کٹا ہوا پلیٹ میں آپ کے سامنے موجود ہے. دل میں خیال آیا کہ میری تصویر ایسی ہونی چاہیے, دل میں خیال آیا چہرہ بدلا ہے اور تصویر بنی پڑی ہے, گھر جائیں گے آپ کی بیوی پہچانے گی یہ وہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پہچانے نہ اور پردہ کرے میرے گھر میں کون سے مولوی صاحب آ گئے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. دل میں خیال آیا بس دیکھ بدل گئی. دل میں میں عرض کرتا ہوں کہ اندازہ کرے خدا کی عنایات کیا ہیں, جو بندہ بولے گا وہ ہوگا, جو بندہ چاہے گا وہ ہوگا, توجہ رکھنا. اور خدا کی عنایات دیکھے, خدا کی مان کر دنیا میں حرام کو چھوڑ دیں, اسی حرام کو خدا حلت میں بدل کے جنت میں تیرے سامنے پیش کر دے گا. شراب مت پیو حرام ہے, اللہ اس حرام کو ختم کر کے جنت میں حلال کریں گے. اب پیو اس کو, اب پیو, ادھر حرام سمجھ کے چھوڑا ہے اب حلال ہے پیو. ادھر حرام تھا منہ سے بو تھی, ادھر حلال ہے منہ سے خوشبو ہے. ادھر پیو تو گرتا ہے دماغ کام نہیں کرتا, ادھر پیو تو دماغ بھی کام کرتا ہے, دل جگر بھی کام کرتا ہے. اللہ کا کتنا عجیب نظام ہے. ایک شعر ہے, میرا تو چونکہ شاعری ذوق نہیں ہے, پڑھتا بھی ہوں پھر بھی بھول جاتے ہیں, سنتا ہوں پھر بھی بھول جاتے ہیں, ذوق نہیں ہے. بعض جو پسند کا شعر ہو وہ دماغ میں ایسا پھنستا ہے کہ وہ نکلتا نہیں ہے. بعض ایسی چیزیں بندے کو پسند آتی ہیں نا, انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں ایک شخص نے اپنے شیخ کے اوپر کلام پڑھا ہے, اس میں بہت ساری باتیں ٹھیک بھی ہیں غلط بھی ہیں, اپنے پیر کے اوپر کلام پڑھا ہے. اس نے کہا عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, یہاں جو پیو تو حرام ہے وہاں جو پیو تو حلال ہے. عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, یہاں جو پیو تو حرام ہے وہاں جو پیو تو حلال ہے. انسان کیسے تبھی تقاضے اللہ پورے فرمائیں گے نا کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. اور ان باتوں کے مذاکرے کریں, اس کو بے شرمی کی باتیں نہ سمجھیں, اس کو بے حیائی کی باتیں نہ سمجھیں, اس بات کے تذکرے کریں, بار بار کریں تاکہ امت کا مزاج بنے. یہاں شراب چھوڑو اللہ وہاں حلال عطا فرمائے گا, بس یا حرام چیزیں چھوڑو خدا حلال کی نعمت عطا فرمائے گا. فرمائے فاذکرونی اذکرکم, میں بتا ہی رہا تھا, اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم خدا کا نام لو خدا تمہارے نام لے گا, آپ اللہ کی اطاعت کرو اللہ عنایات فرمائیں گے. بتائیں اس سے بڑی انسان خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے مجال سے ذکر کو معمولی نہ سمجھا کرو. ہمارے ایک عجیب مزاج بنا ہے, جب سے اہل و سنت دیوبند نے ذکر کی مجلس سے ترک کر دی ہیں، بیعت کو چھوڑ دیا ہے، طریقت سے کٹے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب جب خانقاہ کی بات کرو تو لوگ سمجھتے اہل بدعت ہوں گے، مجلس ذکر کی بات کرو لوگ سمجھتے ہیں بدتی پیر ہوگا، کہ بیعت اور طریقت کی بات کرو لوگ سمجھتے ہیں کہ بدتی آدمی ہوں گے، اب لنگر کی بات کرو تو لوگ سمجھتے ہیں وہاں مزار اور دربار ہوگا، چار دھمال چوکڑی بھی ہوگی، پہلے قوالی ہوگی اور اس کے بعد شاید چاول ملیں گے۔ لنگر کا رخ بدل گیا ہے، بیعت کا رخ بدل گیا ہے، کیوں؟ جب ہم نے اپنی نعمتوں کو چھوڑ دیا ہے، اس پر غیروں نے قبضہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے امت کے سامنے پیش کریں، آپ دیکھیں باہر سڑک کے اوپر ہمارے ادارے میں صرف دو لفظ لکھے ہیں، نمبر ایک مرکز آل و سنت والجماعت، نمبر دو خانقاہ اشرفیہ اختریہ، ہم نے دونوں لفظ لکھے ہیں کہ پتہ چلے یا علم بھی ہے یا ذکر بھی ہے، دونوں چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں، علم بھی خالص ملتا ہے، ذکر بھی خالص ملتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم نہ علم میں ملاوٹ سے کام لیتے ہیں اور نہ ذکر میں ملاوٹ سے کام لیتے ہیں، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، نمبر ایک تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، خدا کی کتنی بڑی، اللہ کی قسم یہ نعمت ہے، اللہ یاد کریں۔ ایک واقعہ ہے، وہ چلتے ہیں دنیا میں صحیح محبت کو بیان کرنے کے لیے، غلط محبت کے قصے ہمارے مشائخ سناتے رہتے ہیں، اس سے پتہ چلے۔ آپ نے سنے کتنا معروف ہے لیلی مجنوں کا چکر، کتنا معروف ہے، اور یہ سب دھوکہ ہے، سب یہ فراڈ ہے، اور جو اس کا عشق خالص تھا، خالص کیا تھا؟ نامحرم عورت کو دیکھنا جائز ہے؟ وہ اس کے لپٹا ہوئے آپ کہتے ہیں خالص تھا، وہ کہتے ہیں خالص ہے، عجیب بات ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جو بندہ یہ کہے نا کہ لیلی اور مجنو کا بالکل خالص پیار تھا، اللہ نہ کرے، ہمیں تو بات کہتے شرم آتی ہے، آپ اس کی بیگم یا اس کی بیٹی سے کہو کہ مجھے اس سے خالص پیار ہے، مجھے اسے بغل گیر ہونے دو، تمہیں فیر مار دے گا۔ اسے کہو اس کا خالص تھا، میرا خالص تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ لیلی مجنو کا ذکر، جی فلاں کا خالص تھا، فلاں کا خالص تھا، خالص مالص کچھ نہیں تھا۔ نامحرم عورت کی آواز سننا گناہ ہے، نامحرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے، نامحرم عورت پہ جان فدا کرنا، یہ کون سا خالص پیار ہو سکتا ہے؟ لیکن خیر، ہمارے حضرات اس کے قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے۔ آپ نے سنا ہے ایک اس کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ادھر مجنو ہے اور لیلی ہے، لیلی نے کسی جگہ پہ کوئی پیچھے شیرینی تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا، شیرینی، اب لوگ آ رہے ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، میٹھے چاول ہے، گڑ والے کھا رہے ہیں۔ اب جب یہ مجنو آیا، کہتے ہیں اس نے مجنو کو مال نہیں دیا، اس نے مجنو کو اپنی کونی مار دی، مار دیا۔ لوگوں نے کہا اس پہ تو مرتا ہے، سب کو میٹھے چاول کھلاتی ہے اور تجھے کونی مار کے اس نے دھتکار دیا۔ اس نے کہا تمہیں اس کا ہاتھ نہیں ملا، تمہیں ہاتھ سے مٹھائی ملی ہے اور مجھے لیلی کا ہاتھ ملا ہے۔ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، اب دیکھو لوگ تانے دے رہے ہیں نا، لیکن بے شک غلط محبت ہی اس پہ فریفتہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا مجھے فلاں چیز کیوں نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں نا اس نے جو پیار مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ایک دنیا کی مجازی اور غلیظ اور بدبودار محبت پہ مرنے والا وہ شخص ایسے جملے کہتا ہے، اور جب اللہ کبھی اپنے بندے کو تھوڑی سی تکلیف دے دیں، اللہ اپنے بندے کو ہلکی سی مصیبت دے دیں، پھر ہائے ہائے نہ کیا کرو، خدا کی نعمتیں یاد کیا کرو، خدا نے وہ نعمت بھی دی ہے، وہ بھی دی ہے، وہ بھی دی ہے۔ اللہ چاہتے اس سے بڑی مجھے مصیبت عطا فرماتے، خدا نے چھوٹی مصیبت دے کر مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ کبھی اللہ سکھ دے کے بندے سے پیار کرتے ہیں، کبھی ہلکا سا دکھ دے کے اللہ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے ساتھ ہی فرما دیا واشکروا لی ولا تکفرون، دیکھو مجھے ذکر، میرے ذکر کرو میں تمہارا نام لیتا ہوں، تو میرا تذکرہ کرو میں تمہارا کرتا ہوں، واشکروا لی میرا شکر کرنا، ولا تکفرون میری ناشکری کبھی نہ کرنا، ہر حال میں مجھے یاد کرنا، نعمتیں دوں تب بھی یاد کرنا، چھین لوں تب بھی یاد کرنا، صحتیں دوں تب بھی یاد کرنا، اور اگر میں بیماری دوں تب بھی یاد کرنا، زندگی دوں تب بھی یاد کرنا، کوئی تمہیں دے کر میں چھین لوں تب بھی مجھے ہی یاد کرنا، یہ دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ واشکروا لی یہ دنیا داروں والا پیار نہ کرنا، اگر نواز دے تو بہت اچھا ہے، اور کبھی نہ نوازے اس کے در کو چھوڑ دو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ انسان اپنا مزاج بنا لے۔ ہمارے غالباً ہردوئی نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا اور کسی کا غلام تھا، مالک نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو، جسے ہم تر کہتے ہیں نا، ککڑی، یہ ککڑی کاٹی اور کاٹ کے کھلانی شروع کی۔ غلام کو اپنے آقا نے محبت آئی، وہ روزانہ خدمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، چاکری کرتا ہے، آج میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں، ٹکڑی وہ کاٹتا جا رہا تھا اور غلام کھاتا جا رہا تھا، ہم مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، اچانک ایسے آقا کے دل میں آیا کہ چلو اس کی ایک کاش میں بھی کھا لوں، ایک اس نے ڈلی اس کی اٹھائی، جب منہ میں ڈالی تو بہت سخت کڑوی تھوک دیا اس نے، اور اس نے غلام سے کہا اتنی کڑوی ککڑی تر ہے اور تو سیم ہی نہیں کرتا، تو نے بتایا بھی نہیں ہے، اس نے کہا یہ آقا یہ غلامی کی شان کے خلاف ہے، ہمیشہ آپ نے میٹھا مال کھلایا، ایک دن کڑوی ککڑی مل گئی اور میں تھوک کر دوں، مجھے غلام کون کہے گا، مجھے غلام کون کہے گا؟ اللہ کے قسم ہمیں کبھی تعجب ہوتا ہے، بتاؤ خدا نے کون کون سی نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی، ایک غلام کو اس بات کا احساس ہے، ہم بندوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اللہ ہمیشہ صحت دیتے ہیں، اللہ سے صحت ہی مانگیں، لیکن کبھی بیماری آ جائے یہ درباروں کے دھکے مت کھائیں، یہ جا کر گھوڑوں کے نیچے سے مت اپنی اولاد میں گزاریں، یہ مت جا کے درباروں کی مٹیاں چاٹیں، شفا وہی ہوگی جو اللہ نے دینی ہے، بس کوئی شفا خدا کی ذات کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عرض کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے، توجہ رکھنا میں لفظ سمجھانے لگا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ہی کرنا، نہ شکری کبھی نہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے، مجھے بتاؤ اللہ نہ چاہیں تو بندے پہ مرض آ سکتا ہے، بتاؤ بھائی اللہ نہ چاہیں تو بندے پر بیماری آ سکتی ہے، بیماری کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور شفا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، حالانکہ بیماری بھی اس کے حکم سے ہے، شفا بھی اس کے حکم سے ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے، ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عموماً بیماری آتی ہے بد پرہیزی کی وجہ سے، عموماً بیماری آتی ہے عموماً بد پرہیزی کی وجہ سے، سخت سردی میں ہم موٹر سائیکل پہ چڑھے ہیں اور بخار آ گیا، ٹھنڈا کھایا تو اس میں تکلیف ہو گئی، کھٹا کھایا تو گلا خراب ہو گیا، عموماً ایسے ہوتا ہے نا، مشقت ضرورت سے زیادہ برداشت کی، جسم کمزور تھا جس کو تکلیف شروع ہوگی، عموماً بیماریاں بد پرہیزی کی وجہ سے آتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، اے اللہ اسباب میں نے اسے اختیار کیے کہ مجھ پر بیماری آ گئی، لیکن تیرا کمال یہ پھر بھی شفا دے دیتے، آپ پھر بھی مجھے شفا، ہم تو چھوٹی بات کے ڈانٹ دیتے ہیں، میں نے منع نہیں کیا تھا رات کو نہ نکلنا، اب تجھے پولیس نے پکڑا پھر میرے پاس آیا، منع نہیں کیا تھا، ہم ایسے کہتے ہیں، میں نے کہا تھا رات کو موٹر سائیکل نہ نکلا، اب ٹانگ ٹوٹی پھر آیا، ابا مجھے ٹھیک کراؤ، ابا میرا علاج کرو، میرا موٹر سائیکل ٹھیک کراؤ، منع نہیں کیا تھا، اللہ ابراہیم فرماتا نا، اللہ ایسے نہیں فرماتے، جو اسباب بیماری کے تھے مجھے اختیار نہیں کرنے چاہیے تھے، میں نے کر لیا اور بیمار ہو گیا، تو اللہ پھر یہ نہیں فرماتے تو نے اسباب مرض اختیار کیوں کیے تھے، ہم مانگتے ہیں اللہ تیرا کرم ہے تو پھر بھی شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں خیر سمجھا رہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ حکم الہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بس میں نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں، میں اسی کو پلے باندھ لوں، ہم اللہ کا نام لیں گے اللہ ہمارا نام لیں، ہم اللہ کی اطاعت کریں اللہ عنایتیں فرمائے، ہمارے ذمے اطاعت ہے اللہ کے ذمے عنایت ہے، لیکن اللہ کے ذمے نہیں ہے اللہ عنایت نہ فرمائے تو اللہ کے ذمے وہ نہیں ہے، اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ وجوب تفضلی ہے، بطور مہربانی کے خدا نے اپنے ذمے لے لیا ہے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے، لیکن اللہ کرم فرماتے ہیں اپنے ذمے عنایات کو لے لیتے ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ہماری عادت ہے ہم اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں، بیان ہی نہیں کرتے گھول گھول کے پلاتے ہیں تاکہ عقائد امت کے ٹھیک ہوں، اور ہم اصل مسئلہ عقیدے کا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھیں تو حضور پاک سماعت فرماتے ہیں، توجہ رکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، اور مناسب سمجھیں تو جواب بھی دیتے ہیں، اور جب سلام پڑھیں تو حضور جواب دیتے ہیں، حدیث مبارک میں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام، فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مجھے سلام کہتا ہے اللہ روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں اور میں اس بندے کو جواب دے دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارک پہ دو اشکال ہیں، ایک اشکال ہے علمی اور ایک اشکال ہے عقلی، دونوں اشکال سمجھیں، ایک اشکال اس پہ کیا ہے، اشکال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بندہ جب مجھ پہ سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو لٹا دیتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. علمی اشکال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کی روح اندر نہیں تھی اور سلام کیا تو لٹا دی، تو پہلے نہیں تھی نا، تو آپ کیسے کہتے ہیں روح حضور پاک کے جسم مبارک میں ہے؟ آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں تعلق پہلے سے موجود ہے؟ حضور تو فرما رہے ہیں جب سلام کرے تو اللہ روح کو لٹاتے ہیں، پھر میں جواب دیتا ہوں. علمی سوال سمجھ آ گیا؟ اور بھائی سوال سمجھ آ گیا، سوال سمجھ آئے گا تو پھر جواب میں مزہ آئے گا نا. جب سوال ہی نہیں آپ کو سمجھ آئے گا، ہمارے جواب کی لذت آپ کو کیا آئے گی؟ آپ توجہ رکھیں. مجھے کبھی کے بعض حضرات فرما دیتے آپ اتنی علمی مباحث عوام میں کیوں لاتے ہو؟ ہم نے کہا لائیں گے، ان کا ذوق بن جائے گا، سنتے رہیں گے عادت پڑ جائے گی، انشاءاللہ ان کا علمی مزاج بنے گا. حضرت اچھا ایک علمی میں نے کہا سوال، اس پہ سے عقلی سوال کیا ہے؟ عقلی اس پہ اشکال یہ ہے، نمبر ایک اشکال کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں ہوتی، سلام کرتے ہیں تو واپس آتی ہے، پھر چلی جاتی، سلام کیا تو پھر واپس آئی، پھر سلام کیا تو پھر واپس آئی. روح کے نکلنے سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بندہ سلام نہ بھیجے. تو جب 24 گھنٹے میں روح آنے اور جانے میں لگی رہے گی تو اس سے تو پیغمبر کو تکلیف ہوگی، تو اس سے تو حضور کو عذاب ہوگی. تو سلام اگر حضور سنیں اور جواب دیں، اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ اس سے حضور کو عذاب اور تکلیف لازم آتی ہے، اس لیے حدیث ٹھیک نہیں. دوسرا اس پہ سوال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ہم سلام کے تو وہ سن لیتے ہیں، جب ہم نے سلام کیا تو حضور نے سن لیا، جب حضور نے جواب دیا تو ہم نے کیوں نہیں سنا؟ اگر جواب دیتے تو ہم بھی سن لیتے ہیں نا. یہ عقلی سوال ہے. سوالات اور بھی ہیں، میں بڑی مختصر سی بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی سوال کا بہت پیارا جواب دیا. فرمایا عربی زبان میں لفظ ردن ہے، کبھی اس کے بعد علا ہوتا ہے عین کے ساتھ اور کبھی الا ہوتا ہے حمزے کے ساتھ. مولوی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کبھی ردن کا صلہ علا ہوتا ہے، کبھی الا ہوتا ہے. میں دونوں لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ طلباء کو بھی لذت ہے اور عوام بھی بات سمجھے. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ جب ردن کا صلہ علا ہو، ردن کے بعد علا آ جائے عین والا، پھر معنی اور ہوتا ہے، اور جب ردن کے بعد الا آ جائے تو پھر معنی اور ہوتا ہے. جب آ جائے الا، اس کا معنی ہوتا ہے روح کو لٹانا، اور جب آ جائے علا، اس کا معنی ہوتا ہے روح کو متوجہ کرنا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ الیہ روحی، یہ نہیں فرمایا الیہ، بلکہ فرمایا علیہ. اگر الیہ فرماتے اس کا معنی کہ روح نہیں تھی لوٹ آئی ہے، علیہ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے حضور کی روح مبارک تجلیات الہیہ میں مستغرق تھی. جب بندہ سلام کہتا ہے اللہ حضور کی روح کو متوجہ فرماتے ہیں، حضور جواب دے دیتے ہیں. تو اس میں تو کوئی تکلیف کی بات نہیں، آپ کام کے لیے گئے ہیں اور استاد جی اپنے مطالعے میں مصروف ہیں، تو اب ہمت نہیں ہوتی استاد جی کیسے کہ میری بات سنیں. تو جو خدمت پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو استاد جی لڑکا ہے، آپ متوجہ ہوئے نا، اسے کہتے ہیں اعلیٰ، متوجہ فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجلیات الہیہ کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں، اور اللہ متوجہ فرماتے ہیں، حضور ان کا جواب عطا فرما دیتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی نا. یہ میں نے اعلیٰ اور الہ پہ بات کی ہے، اس کا معنی یہ کہ روح ہوتی ہے، حضور سب کچھ فرما رہے ہوتے ہیں لیکن متوجہ ہوتے ہیں. وہ سوال تو خود بود ہی ختم ہو گیا کہ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کا تو معنی ہی ختم ہو گیا. اور دوسرا، جب ہم سلام کرتے ہیں حضور سن لیتے ہیں، تو وہ سلام کرتے ہم نہیں سنتے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سنتے ہی نہیں. اس کا جواب اس آیت میں ہے، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کروں گا، تم اللہ کا نام لو اللہ تمہارا نام لے گا. سب کو اللہ، اللہ نے سن لیا، بتاؤ اللہ نے جواب دیا، آپ نے جواب سنا، تو پھر کہہ دیں اللہ پاک نہیں سنتے. یہ کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کہا، اللہ نے سنا اور جواب دیا؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہم نے جواب تو نہیں سنا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اللہ نے بھی نہیں سنا؟ اللہ سنتے ہیں اور اللہ کا جواب ہم نہیں سنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سلام سن لیتے ہیں، جب پڑھا جائے وہاں پہ حضور جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے. ہمارے نہ سننے کے مطلب کہ حضور بھی نہیں سنتے، یہ بات غلط ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں تھوڑی سی بات اور کروں، نہیں آپ تھک جائیں تو بس کریں نا، میں تھوڑی سی بات اور کروں بات سمجھانے کے لیے. چلے یہ نقطہ بھی سمجھ لیں یہ نقطہ بھی سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام کیوں سن لیتے ہیں اور ہم حضور کا سلام کیوں نہیں سنتے، ہم حضور کا سلام کیوں، ہم ان کا جواب، وہ ہمارا سلام قبر پہ جا کے پڑھیں تو سن لیتے ہیں اور وہ جواب دیں تو ہم کیوں نہیں سنتے، اس کی وجہ، اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں جواب کہاں پر ہے؟ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرماتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے پردہ ہوتا ہے. ورا، مم ورائہم، ورا کا معنی پیچھے یا آگے؟ مم ورائہم، اس کے پیچھے پردہ ہوتا ہے. بتاؤ پردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ نہیں، دنیا پردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ آپ بازار میں جائیں، آپ کی والدہ ساتھ ہے اور وہ اپنے کپڑے کو پیچھے لٹکا لے تو آپ کو، جی امی جان پردہ کرو کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے، آپ اس کو پردہ مان لیں گے؟ پردے کا معنی کیا ہے؟ کپڑا پیچھے لٹکایا ہو یا آگے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ پردہ آگے ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میت کے پیچھے ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ دنیا میں جب انسان پردہ کرے تو پردہ وہ ہوتا ہے جو آگے ہو. اب پردے کا مفہوم سمجھ لیں، آیت بھی سمجھ آئے گی، سوال کا جواب بھی سمجھ آئے گا. بازار گئے ہیں، والدہ آپ کی آپ کے ساتھ ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں دوا لینے کے لیے، بات توجہ سمجھنا. چونکہ امی کے چہرے پہ پردہ ہے تو ڈاکٹر ہماری والدہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ پردے میں ہے. اس لیے کہ چہرہ، اب بتاؤ امی جان ڈاکٹر کا منہ دیکھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کا چہرہ پردے سے باہر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو پردے میں ہو اس کا پتہ نہ چلے تو ٹھیک ہے، لیکن جو پردے میں نہ ہو اس کا پتہ چل جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. توجہ رکھنا، امی جان کا چہرہ پردے میں ہے، وہ ڈاکٹر کو نظر نہیں آ رہا، دکاندار کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ پردے میں نہیں ہے، امی جان پردے کے اندر سے دیکھ لیں، یہ پردے کے خلاف نہیں ہے، یہ پردے کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ان کے پیچھے پردہ. معلوم ہوا ہم پردے میں نہیں ہیں، حضور پردے میں ہیں. ہم پردے میں نہیں ہیں، حضور پاک پردے میں ہیں. جب ہم نے سلام کیا تو حضور نے سن لیا، ان نے سلام کیا جواب دیا، ہم نے کیوں نہیں سنا؟ ان کا جواب دینا پردے میں تھا، ان کا جواب دینا، ہمارا سلام تو پردے میں نہیں ہے نا، ہم نے سلام کیا تو انہوں نے سن لیا، اور جب انہوں نے جواب دیا تو ہم نے کیوں دی؟ امتی باہر سے عمل کرے حضور تک اطلاع ہو جائے ٹھیک ہے، وہ عمل کرے امتی کو پتا نہ چلے ٹھیک ہے. کیوں؟ ان کے اعمال پردے میں یا ہمارے اعمال پردے میں؟ تو جب ان کا جواب دینا پردے میں ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے جب امتی سلام قبر پہ کہتا ہے حضور سن لیتے ہیں، اور جب حضور جواب دیتے ہیں امتی نہیں سنتا. توجہ رکھنا، نہ سنے اور پھر بھی مان لے، اللہ کبھی کبھی سنا بھی دیتے. نہ سنے اور پھر بھی مان لے، اللہ کبھی کبھی سنا دیتے ہیں. یہی شیخ العرب والعجم مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے خود حضور کی قبر پہ جا کے کہا السلام علیکہ یا والد یا جدی. حضور کی قبر سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی. اب اگر مجھے اور تجھے نہ سنائی دے، اس کا معنی کہ انکار کر دے؟ ایک شخص نے سوال کیا، کہتے ہیں صحابہ کے دور میں تو جواب باہر نہیں سنائی دیتا تھا، اب کیوں سنائی دیا؟ میں نے کہا سر منکر نہیں تھے، ضرورت نہیں تھی، منکر اب ہیں، ضرورت اب ہے. بھائی کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب کوئی انکار تو کرے نا، تو جب انکار ہی نہیں کرتا تو کرامت کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے سر منکرین نہیں تھے، وہ سارے ماننے والے تھے، اس لیے اسے کوئی جواب ہی نہیں تھا. اب منکر پیدا ہوئے تو خدا نے سنا بھی دیا تاکہ جواب صاف ہو جائے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف سمجھا رہا تھا فذکرونی اذکرکم، ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کریں، ہم اللہ کا نام لیں، اللہ ہمارا نام فرشتوں میں لے لیں، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے کئی بات نہیں دیکھا، آپ کس جگہ پر آئے نا اور کوئی بڑا کہے تو آپ تعجب سے، اچھا میرا نام لے کر پوچھا تھا، تعجب ہوتا ہے نا، میرا نام لیا تھا، تعجب ہوتا ہے. اب بتاؤ، اور جب آپ کا نام اللہ فرشتوں میں لیں، کس قدر ہمارے اعزاز کی بات ہے، کس قدر ہمارے اعزاز کی بات ہے. اللہ میں اس ذکر کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. میں ساری بات اس لیے کی ہے کہ ذکر کو معمولی نہ سمجھا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے، پڑھتے رہو کرتے رہو. ہم جو ذکر بتاتے ہیں نا بڑا مختصر سا، بڑا تھوڑا سا بتاتے ہیں، بعض رات کے گلہ ہوتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، وضو نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت بہت ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں بھائی وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے کر لو، تنہائی نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں چلتے چلتے تسبیحات پورا کر لو، پھر شیطان دوسرا ذہن میں ڈالتا ہے. یہ ذکر کا فائدہ، یہ ذکر کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت پیارا جواب دیتے، فرماتے تھے دکاندار دکان پہ بیٹھا اگر کھانا کھاتا رہے اور ساتھ گاہک کو ڈیل کرتا رہے، کھانا کھاتا رہے اور گاہک کو ڈیل کرتا رہے تو معدہ فل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ گاہکوں کو چھوڑ کے خلوت سے کھانا کھائے اپنا مزہ ہے، لیکن مصروفیت کے ساتھ بھی کھانا کھاتا رہے تو معدہ تو پھر بھی فل ہو جاتا ہے نا. فرمایا الگ بیٹھ کے ذکر کریں الگ مزہ ہے، لیکن چلتے چلتے بھی ذکر کریں تو ذکر اپنا کام روح کا دکھائے گا جیسے جسمانی خوراک اپنا کام دکھاتی ہے. چھوڑے نہ، ناغا نہ کریں، بس چلتے پھرتے کریں، ناغا بالکل نہ کریں، بس اس عمل کو جاری رکھیں، کسی حال میں بھی ذکر کو نہ چھوڑیں. اللہ پاک کا ایک وقت آتا ہے، اللہ پاک پھر خلوتیں بھی دیتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے، اب عادت پڑے گی. تو جب اللہ ایسے وقت سے کبھی واسطہ نہ ہمیں پڑھنے دے، کبھی آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور یہ تو ہوتا ہے خود بوڑھا ہے اور بچے کے باہر ہے، اکیلا گھر میں ہے، جب جوانی میں چسکا پڑا ہوگا نا پھر یہ چسکا بڑھاپے میں کام دے گا، پھر یہ ذکر آپ کی خلوتوں کو جلوتوں میں بدل دے گا. آپ دیکھنا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم جلوت خلوتوں میں پڑھے ہیں. اللہ آپ سب کو جیل کی زندگی سے بچائے. میں نے جو کہ 7 سال جیل کی زندگی کاٹی ہے، مجھے جیل کی زندگی بہت اچھی طرح احساس ہے. اللہ گواہ ہے، میں اب ایسی باتیں کہنا مناسب نہیں ہوتا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ہمیں زیادہ ٹینشن جیل میں کیوں نہیں ہوتی؟ عام لوگ بہت پریشان ہوتے، ہمیں کیوں ٹینشن نہیں ہوتی؟ دروازہ بند ہو گیا، قرآن کھول لیا، صبح اٹھے اپنا تہجد پڑھ لی، وہ ختم ہو تو ذکر شروع کر دیا، وہ ختم ہو تلاوت شروع کر دی. مسلمان جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو اس کی تو خلوت جلوت میں بدل جاتی. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. ہاں چلو درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دیکھیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ بہت اونچی آواز سے ذکر نہ کیا کریں، خاموش ہو جائیں، بہت اونچی آواز سے نہ کیا کریں، آہستہ آہستہ آہستہ جہر پیدا کریں، بہت اونچی آواز سے نہ پڑھا کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

آسانی سے شامل ہو جائے. دیکھو جو جن کو ہاتھ مل جائے نا, ہاتھ رکھ لیا کریں, مشکل ہو جائے تو پھر ایک چادر لے کر اس میں سب ساتھی اپنے ہاتھ بنایا کریں. سارے اعمال سنت سے ثابت ہیں, چونکہ ہمارے ایسا لوگ کام ہوتا نہیں ہے نا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کون سا طریقہ ہے. میں شاء اللہ آگے جو دور ہو جائے بس یہ رومال والا لے کر. چادر دے لو, چادر سے کپڑا دے دیں, کپڑا سلیس کا کر دیں, کوئی ایک چادر دے دو, چادر سے چادر سے ہاتھ لگا دیا پھر بس بس اس کو چادر سے ہاتھ لگا لیا. کلمات میں کہتا ہوں وہ کلمات سب کہتے جا کر, میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, تمام چھوٹے اور بڑے, ظاہری اور باطنی گناہوں سے. میں عہد کرتا ہوں پانچ وقت کی نماز جماعت ادا کروں گا, رمضان کے روزے رکھوں گا, قرض بھی ادا کروں گا ادا کروں گا, پوری زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کروں گا. میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, شوہر وردیہ میں. اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما. قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابر کے ساتھ حشر فرما. آپ نا دو تین ساتھی اعلان سماعت فرما لیں. نمبر ایک, انشاءاللہ العزیز 22 دسمبر بروز اتوار صبح 9 بجے سے لے کے 3:30 بجے تک یہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں علماء اجتماع ٹھہر دیں. یہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں علماء اجتماع ہوگا, عوامی نہیں ہوگا. اس لیے آپ حضرات کے تعلق والے جتنے علماء ہیں ان کو دعوت دیں. 22 دسمبر بروز اتوار صبح 9 سے لے کے 3:30 بجے تک. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ساتھی فجر کو آئیں اور یہاں پہنچیں, یہاں سے واپس ہوں تو عشاء گھر جا کر پڑھیں, اسلام آباد, سیالکوٹ, ناروال, ملتان تک, تاکہ واپسی آرام سے پہنچ جائیں. اب اس دعوت کو عام کریں. نمبر دو, 23 دسمبر کو 23, 24 اور 25, یہ 3 دن کا ہم نے تحقیق المسائل کورس رکھا ہے اسکول کے اساتذہ کے لیے. اس میں اگر طلبہ بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, اصل ہے اساتذہ کے لیے. ان دنوں میں چونکہ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں, ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, چھٹیاں ہیں, تو آپ حضرات اس دعوت کو بھرپور طریقے سے چلاؤ. لیکن جس کورس میں شرکت کرنے والے حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ 22 کی شام کو اپنے بستروں کے ساتھ تشریف لائیں. علماء میں سے بھی ہم نے اشتہار بھی دے دیں کہ روزنامہ اسلام پہ جو حضرات رات کا قیام فرمانا چاہیں تو بستر ساتھ لے کر آئیں. سردی ہوتی ہے, ہم ایک جگہ پر 50-100 بستر کہاں سے اچانک آدمی مہیا کرے, اس لیے آپ اس کا اہتمام کریں. 22 دسمبر علماء اجتماع ہے, اور 23 دسمبر 23, 24, 25 تین دن کا تحقیق المسائل کورس ہے اسکول کے اساتذہ کے لیے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہاں صرف علماء استفادہ نہ کریں, دینی مدارس کے نہیں, اسکول کے لوگ بھی کریں. اگر کوئی اسکول کا ٹیچر نہ ہو, ویسے تاجر ہو یا وکیل ہو یا کسی بھی دنیا میں مشغلے میں اندر ہو, وہ بھی اس کورس کے اندر شرکت کر سکتا ہے. باقی ہمارا جو عوامی سالانہ اجتماع ہے, اللہ پاک منظور ہو تو انشاءاللہ 3 مارچ 2014 کو ہوگا انشاءاللہ. ابھی سے اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں. اس کا کوئی اشتہار بھی نہیں ہوگا, کوئی دعوت نامہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے سینہ بسینہ اس کی دعوت چلتی ہے. 3 مارچ انشاءاللہ اس کا وقت بھی ہوگا, صبح 9 بجے شروع ہوگا یا 10 بجے, اور 4 بجے اس کی اختتامی دعا ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے اکثر گزارش کرتے ہیں کہ مرکز کے لیے آپ خصوصیت سے دعائیں فرمایا کرو. اپنے حالات بتانے میں عرض نہیں ہوتا. اصل میں میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو. بس اوقات بظاہر وہ ظاہری سطح سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے. ہم نے تعمیر کا کام شروع کیا تو ہمیں اس میں ایک صاحب نے کہا کہ 4 کروڑ لگتا ہے, میں اکیلا دوں گا, آپ کام شروع کر دو. اور ان کے کہنے پر ہم نے کام شروع کر دیا. انہیں 1 کروڑ دیا, ہم نے شروع کیا. ان نے اس کے بعد پیسے دیے نہیں, ہمارا پونے 2 کروڑ لگ گیا. اب جو ہمارا سال کا بجٹ تھا ہم نے وہ بھی لگا دیا. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہمیں ہر مہینے 7 لاکھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. اس میں 2.5 لاکھ تو بجلی اور گیس کے بل ہوتے ہیں، 2.5 لاکھ کے لگ بھگ سادہ کے وظیفے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اوپر کے جو اخراجات ہیں تعمیرات کے علاوہ مکان اور سارے ملا کے تقریباً 6.5 سے 7 لاکھ بھگ ہر مہینے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ میں آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، اور کر بھی لیں تب بھی حرج نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان سے فنڈ مانگنا جو اپنی عقیدت مند ہو، عام لوگوں سے چندہ نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعا ضرور کریں، اللہ پاک ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے، اللہ خزانہ غیب سے اپنے اسباب عطا فرمائے، اللہ اس مرکز کو آباد اور شاد رکھے۔ آپ دعا فرمائیں، اس کی پوری دنیا میں کتنی افادیت ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ ہمارے بھی ماشاء اللہ 2 مہمان نے بیٹھنے کی ہے، اب دیکھو سری نگر سے آئے ہیں، تو آپ کے انداز میں سری نگر کتنے حالات کشیدہ ہیں، تو وہاں سے کتابیں لے کر آئیں۔ مجھے خود اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری وہ کتابیں سری نگر سے چھپ رہی ہیں، ہماری وہ کتابیں جو سری نگر سے چھپ رہی ہیں وہاں سے لے کر آئے ہیں، یہ کتابیں ہم آپ کو چھاپتے ہیں، یہ پوسٹر چھاپتے ہیں، یہ سی ڈی ہم وہاں سے چھاپتے ہیں۔ دیکھو کتنا لمبا لمبا لوگ سفر کرتے ہیں، اور بہت سارے احباب ایسے ہیں جو آنا چاہتے ہیں، اور ہم خود کو زیارت کوشش نہیں کرتے کہ بیرون کے زیادہ تر لوگ آئیں، کہ ابھی تک ہمارے پاس کچھ اتنے اسباب نہیں ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے، بس اللہ کا شکر ہے ہمارے سالانہ اجتماع میں بیرون سے بہت سارے افراد اجتماع میں شرکت کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی اس لیے اہتمام نہیں کر رہے کہ جگہ ان کے حساب سے چونکہ ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے، تو ورنہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ ہم بھی گزشتہ دفعہ ایک ساتھی ہمارے آتے ہیں خطوط دیتے ہیں، تو ہمارے خوشاب کے ساتھی بھائی محمد احمد، انہوں نے مجھے سلائی خط دیا تو میں نے جواب لکھا، تو میرا خیال تھا کوئی ادھر ہی ہے تو میں نے فوراً جواب لکھ دیا، تو وہ چلے گئے کسی کام کی وجہ سے، اور نہ معلوم میں نے کس کو ان کا خط دیا ہے، تو اگر کسی کے پاس ان کا خط غلطی سے چلا گیا ہو تو وہ ضرور وہاں دفتر میں دے تاکہ ان کا جواب ان کو وصول ہو جائے۔ اور ہم پہلے بھی کہتے ہیں مہینے میں ایک خط آپ کوشش کیا کریں اپنے حالات لکھیں اور پھر اس کا جواب لیں، اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کریم وہی ہوتا ہے جو نلائقوں کو عطا کرے، اللہ تو ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما، اللہ وسعت اور برکت والا ان سب کو رزق عطا فرما، اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے دربار پر ہم سب کو محتاج اور غنی رکھ، دنیا سے غنی فرما دے، اللہ اپنے دربار کا فقیر بنا دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو جیلوں میں بند ہیں اور ناجائز جیلیں کاٹ رہے ہیں اللہ کریم ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، اللہ تو صالح اور نیک حکمران عطا فرما۔ اے مولا کریم اس مرکز آل و سنت و جماعت کو دنیا بھر کے آل و سنت و جماعت کا مرکز بنا دے، اے اللہ جو عطا فرما عوام و خواص کے قلوب میں اس کی محبت پیدا فرما، ہمارے سارے ضروریات اللہ تعمیر کا کام شروع کیا ہے اپنے کرم سے اس کو مکمل فرما دے، اللہ جن کتب پہ کام جاری ہے اپنے کرم سے اس کو مکمل فرما دے۔ اے اللہ ہم نالائق ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا کریم اگر تو بھی نہ معاف کرے ہم کس کے در پہ جائیں گے، اللہ اگر تو بھی عطا نہ فرمائے ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے سب نعمتیں عطا فرما دے، اللہ اپنے پہلے بھی فرمائی ہیں آئندہ بھی عطا فرما، اللہ اپنے پہلے بھی رسوائی سے بچایا آئندہ بھی بچا لے، اے مولا کریم آپ نے پہلے حفاظت فرمائی آئندہ بھی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان میں سے جس کے دل میں کوئی جائز خواہش ہے اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے، اللہ اپنے کرم سے ان کو عطا فرما دے، ہماری بعض خواتین بھی سفر کر کے آئی ہیں، مولا کریم ان سب کا آنا تو قبول فرما دے، اے اللہ اس ادارے کو ظاہر کرواتی ترقی عطا فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو مانگے عطا فرما، اے اللہ جو خیریں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شروع سے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما، وان تر مستعان مالک البلاء ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔